touch you to your breath from me. But you to your breath from me. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 stycznia i jest 23. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Ważne dla polskich przewoźników rozmowy za tydzień o nowych niemieckich przepisach, mówią oni tak. To jest właśnie próba narzucenia konkurencji na warunkach niemieckich. Szef NATO jest gotów rozmawiać z szefem rosyjskiej dyplomacji, między innymi o sytuacji na Ukrainie. 2,5 tysiąca karabinów Kałasznikow trafi do polskiej policji. Na wyniki tych rozmów czeka 150 tysięcy polskich przewoźników. Za tydzień ministrowie pracy Polski i Niemiec będą rozmawiać o niemieckich przepisach dotyczących płacy minimalnej. Wydaje się, to będzie 30 w piątek spotkanie z panią minister. Dzisiaj rano rozmawiałem telefonicznie, więc no, podejmujemy wszystkie kroki, żeby wykazać stronie niemieckiej niezgodność tych przepisów z prawem europejskim. My stoimy na tym stanowisku, jesteśmy o nim przekonani. Mówi minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia w Niemczech minimalną stawkę za godzinę pracy, która dotyczy zarówno Niemców, jak i obywateli innych państw pracujących w tym kraju i wynosi co najmniej 8,5 euro. Komisja Europejska daje Berlinowi 30 dni na złożenie wyjaśnień. Polscy przedsiębiorcy z branży transportowej czekają na zdecydowany ruch ze strony rządu i komisji, mówi Andrzej Malinowski, prezes pracodawców RP. W tym wypadku przede wszystkim niekonkurencyjni są nasi przewodnicy. O to chodzi. To jest właśnie próba narzucenia konkurencji na warunkach niemieckich. I mam nadzieję przynajmniej, że komisja, i myślę, że komisja jest w stanie to zrobić i powiedzieć, że do czasu uzyskania odpowiednich wyjaśnień i decyzji powinno się po prostu w stosunku do tych przewoźników, którzy prowadzą działalność przede wszystkim tranzytową, jeśli mówimy o przewoźnikach przez terytorium Niemiec, wstrzymać z tego typu szykanami, które się w tej chwili stosuje. Poza Polską nowym niemieckim przepisom sprzeciwia się już 13 państw, a dziennikarz ekonomiczny wydarzeń telewizji Polsat Paweł Gadomski pyta, czy niemieckie firmy transportowe same wytrzymałyby konkurencję, gdyby zmusić się do wypłacania pracownikom wyższej pensji minimalnej, na przykład luksemburskiej, w czasie przejazdu przez ten kraj. Czy nagle nie byłoby larum, że tutaj jest zachwiana sprawa konkurencji, jest zaburzona sprawa wolności operowania na wspólnym, rzekomo wspólnym unijnym rynku? O tej sprawie rozmawiali dziś w Warszawie z komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbietą Bieńkowską, premier Ewa Kopacz i wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Szef NATO jest gotów spotkać się z szefem rosyjskiego MSZ-u. Do rozmowy Jensa Stoltenberga z Siergiejem Ławrowym miałoby dojść w lutym na marginesie dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Tematem spotkania miałaby być m.in. sytuacja na Ukrainie. W wywiadzie dla Reutersa szef NATO mówił, że można zaobserwować znaczny wzrost liczby rosyjskiego ciężkiego sprzętu na wschodzie tego kraju. Według ONZ-u w ciągu ostatnich 9 dni zginęły tam 262 osoby, a od wybuchu konfliktu, czyli od kwietnia ubiegłego roku, prawie 6 tysięcy. Ponad 10 tysięcy ludzi zostało rannych. Prezydent Rosji Władimir Putin oskarżył dziś władze Ukrainy o śmierć ludzi w Donbasie. Putin przypomniał, że tydzień temu przesłał prezydentowi Ukrainy list z propozycjami dotyczącymi przerwania ognia i wycofania z linii frontu ciężkiego sprzętu wojskowego. Nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze propozycje, stwierdził gospodarz Kremla. Zauważył przy tym, że władze w Kijowie wydały rozkaz wznowienia działań zbrojnych, w wyniku których zginęli ludzie, głównie cywile. Odpowiedzialni za to są ci, którzy wydają takie przestępcze rozkazy i mam nadzieję, że wreszcie zatriumfuje zdrowy rozsądek. Zdaniem Władimira Putina, konflikt ukraiński powinien zostać rozwiązany na drodze pokojowego dialogu przy wykorzystaniu politycznych metod. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dodajmy jeszcze, że w poniedziałek z dwudniową wizytą przyjeżdża do Polski sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksandr Turczynow. Głównym tematem rozmów w Warszawie będzie współpraca w sferze bezpieczeństwa. Hiszpańska policja poinformowała o rozbiciu marokańskiej siatki przemytników narkotyków. W czasie zakrojonej na szeroką skalę akcji aresztowano 55 osób i przechwycono 11 ton haszyszu oraz 2 miliony euro. 2,5 tysiąca karabinów Kałasznikow trafi do polskiej policji. W ramach specjalnego porozumienia nieużywane sztuki tej broni odda funkcjonariuszom nasze wojsko. Wielu mundurowych będzie musiało przejść dodatkowe szkolenia strzeleckie. AK-47, popularnie zwany kałasznikowem, wygrał niejedną wojnę i był bohaterem niejednego filmu. Cieszący się powszechnym uznaniem, opracowany na początku zimnej wojny. Żaden z nich nie budzi takiego strachu jak rosyjski AK-47. Najbardziej śmiercionośna broń ręczna w historii wojen. Kałasznikow był geniuszem. Wkrótce polski policjant z długą bronią nie będzie już rzadkością. 2,5 tysiąca karabinów Kałasznikowa trafi do policji, ale na ulicach na co dzień ich nie zobaczymy, bo niewygodne, mówi rzecznik policji Mariusz Sokołowski. Broń długa jednak wiąże się z pewnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o podejmowanie chociażby interwencji przez funkcjonariuszy policji w trakcie codziennej służby. Karabiny mają być używane tylko w szczególnych okolicznościach. W alarmowych sytuacjach, chociażby pościgu za uzbrojonymi sprawcami napadu. Teraz wielu policjantów będzie musiało przejść dodatkowe szkolenie na strzelnicy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Wygrał 3 odcinki specjalne, potem wypadł z trasy przy dużej prędkości i miał bliższe spotkanie z drzewem. Drugi dzień rajdu Monte Carlo w wykonaniu Roberta Kubicy był pełen wrażeń. Podobnie zresztą jak 9-krotnego mistrza świata Sebastiana Leba, który urwał koło. I Polak i Francuz dojechali na metę 8 odcinka ze sporą stratą i już w walce o wysokie lokaty liczyć się nie będą. O wygraną walczą między sobą kierowcy Volkswagena. Prowadzi Ozie przed Latwalą i Mikkelsenem. Jutro 4 odcinki specjalne. Pierwszy o 9.16. Dużo wcześniej, bo już o 1 w nocy na kort w Australian Open wyjdzie Agnieszka Radwańska. Zagra w 3 rundzie z Amerykanką Warwarą Lepczenko. Transmisja z tego meczu w Eurosporcie. Nieco później w Eurosporcie 2 do akcji wkroczy Jerzy Janowicz. Zagra z Hiszpanem Feliciano Lopezem, a będzie to drugi mecz na korcie Margaret Court Arena. Dzisiaj największą sensacją na kortach w Melbourne było odpadnięcie Rogera Federera. Szwajcar przegrał z Włochem Seppim 4-6, 6-7, 6-4. 4 i 6 do 7. Emocje w rajdach, tenisie i oczywiście w sobotę czeka nas kolejny horror w wykonaniu piłkarzy ręcznych. Zagrają w ostatnim meczu grupowym z Danią. Stawką jest drugie miejsce. Będzie bardzo ciężko, przekonuje Mariusz Jurkiewicz. To jest drużyna kompletna, więc u nich tak naprawdę funkcjonuje wszystko na najwyższym poziomie. Obrona, kontra, atak pozycyjny, bardzo techniczni zawodnicy, potrafiący rzucać z każdej praktycznie pozycji, także bardzo ciężkie zadanie przed nami. Takie są Mistrzostwa Świata w Katarze. Początek meczu Polska-Dania o godzinie 19. W sportach zimowych dzisiaj rywalizowali narciarze. W Kitzbühel świetnie w superkombinacji Alpejskiego Pucharu Świata pojechał Maciej Bydliński. Zajął wysokie 12 miejsce, choć przygód nie brakowało. Nie zacząłem za dobrze, bo mi się uślizgnął kijek na starcie i sobie otworzyłem bramkę. Startował i się na dzień dobry nieźle wkurzyłem i chyba mi to jakoś pomogło. W slalomie jechałem za Marcelem Hirscherem i w sumie mnie trochę spięło na tym starcie, ale jakoś dałem radę. Wygrał Francuz Alexis Pinturo. W biegach narciarskich bieg techniką dowolną w Rybińsku wygrała Astrid Jakobsen. Sylwia Jaśkowiec zajęła 11 miejsca, Justyna Kowalczyk była 36. Jutro sprint. Także jutro w Japonii w Sapporo będą rywalizować nasi skoczkowie z Kamilem Stochem na czele. O 6 rano zostanie rozegrana seria treningowa, o 7 rozpoczną się kwalifikacje, a na godzinę 8.30 zaplanowany jest konkurs indywidualny, transmisja w telewizyjnej jedynce. I jeszcze na koniec piłkarski Puchar Narodów Afryki. W dzisiejszych meczach Ghana wygrała z Algierią 1-0, a Senegal zremisował z RPA 1-1. W tabeli po 2 kolejkach prowadzi Senegal przed Algierią. I w nocy, i jutro opady śniegu głównie na południu, na pozostałym obszarze śniegu z deszczem i deszczu. Słońce może pojawić się w północnej części kraju. Termometry pokażą przeważnie od 0 do 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. No a teraz 8 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Zofii Kruszewskiej i Anny Gacek w dalszym ciągu. Co tam słychać na ofensywnym Facebooku, bo lista obecności wciąż się podpisuje, bardzo nam miło. Mysłakowice, Szczuczyn. Jejku, to jest dopiero ćwiczenie logopedyczne. Szczuczyn. Kanał Bydgoski, pozdrowienia z nad kanału Bydgoskiego. Okej. Okay. Turek, Opacz, Świdnica, Toruń. O, Toruń. Czy ktoś z Państwa wie, czy ktoś z Państwa był tam? Jest w Polsce taka miejscowość o nazwie Ciechów. Thank you. wspólną rzeką morze krwi. Moja krew, moja krew, mrożona, wysyłana i składana w bankach krwi. Bankierzy przelewają ją na tajne konta, tajna broń, moja krwiał, tajna broń konstruowana, aby jeszcze lepiej, jeszcze piękniej, bezboleśniej ucieleśnić krew. Moją krew wypijaną przez kapłanów na trybunach, mównica na dyskretnych rokowaniach. Moja krew. Moja krew to moją krwią zadrukowa. Co dzień rano stosy gazet nad główkami barwionymi krwią. Moją krew wykrztusił z gardła speaker na ekranie. Liczę ślady mojej krwi, moją krwią, moją krwią. Leciutko podchmielone panel delikatnie przechylają szkło na rautach w ambasadach. Tak, to moja krew, to moją krwią podpisywano wojnę, miłość, rozejm, pokój, wyrok, układ, czek na śmierć. Moja krew. Dziękujemy, to wszystko. To nie wszystko. Jak to niedawno powiedziała mi pięknie Justyna Steczkowska, zobacz, czy od wtedy, od momentu, kiedy po raz pierwszy usłyszeliśmy tę piosenkę, czy to nie było tak, że wszystkie rozejmy, wszystkie wojny, wszystkie pokoje, wszystkie miłości, wszystkie pakty, wszystkie układy były podpisywane krwią, naszą krwią. Czy on przypadkiem tego jakoś niesamowicie nie przewidział? Obywatel GC z koncertu z taśm archiwalnych, dlatego tak to mogło chwilami brzmieć. Z Warszawy, z sali kongresowej z 16 listopada 1988 roku. A przed chwilą na ofensywnym Facebooku Marcin napisał: Tczew słucha. Dzięki. To w biało-czarnym kąciku. Kwadrans po godzinie 23. Za kilka chwil będziemy rozdawali zaproszenia na 9. edycję Ofensywy Deluxe. Czasami mam wrażenie, że muzyka tego zespołu jest taka jak tytuł tego utworu, który przed chwilą, Poison. Pięknie trująca. Straight Jacket. Sprawdzimy to na żywo, bo jeszcze u nas nie grali, jeszcze nie próbowali w tym studiu z taką muzyką, z takim przekazem, ale podobno to emocjonalna petarda, bomba. Koktajl mołotowa na gitary i wokal. Na Ofensywie Deluxe za tydzień to się stanie, między 22 a północą. Piękny skład i jeszcze nie mogę powiedzieć, nie możemy Państwu zakomunikować, czy to wszyscy, bo niewykluczone, że zdarzą się piękne niespodzianki. Artur Rojek, Organek i Straight Jacket przez 2 godziny na żywo. A zatem 22,7 trójek, dużo zaproszeń dla Państwa. Bardzo proszę w tej sprawie dzwonić. Zapraszamy na przyszłotygodniowy, mamy nadzieję, mocny i przede wszystkim emocjonalny koncert tych trzech niezwykłych podmiotów artystycznych. Straight Jacket z Krakowa w dalszym ciągu. know you won't. Well, I know you won't let me in. Can I have to be silent? Wow. Ostrzegano mnie, zanim przysłano mi po raz pierwszy ich muzykę, uważaj, bo na żywo cudownie chore to jest. Sprawdzimy. Straight Jack Cat Majesty. To przed chwilą. Za tydzień powitamy chłopaków na ofensywie Deluxe. To nasza nadzieja na ten rok i na przyszłe lata. A oprócz nich jeszcze i Organek. Dzisiaj będzie jeszcze w ofensywie do północy. I Artur Rojek 22 i 7 trójek. Rozdawnictwo zaproszeń na ten koncert trwa. Czy na te koncerty, bo to przecież trzy występy tak naprawdę. Bardzo się Państwu spodobał zespół Pedal Distortionador w poprzedniej godzinie, kiedy mówiliśmy o Orlen Warsaw Marathon w kontekście tego roku i nowego naboru. No to jeszcze jeden utwór. Ich. Nose Full of Glass. Drogi zespole, pedal distorsionador. Jeśli mnie słyszycie, bardzo was proszę, podeślijcie coś nowego, dlatego że właściwie od roku obracamy się wokół tylko kilku utworów i pewnie świeża muzyczna, brudna krew gitarowa by się przydała. Świetnie to brzmi. Brzmiało i brzmi. Nose Full of Glass. Pedal distorsionador, czyli efekt gitarowy, kiedy byli tutaj w ubiegłym roku w ofensywie w związku z Orlen Warsaw Marathon. Dostałem od nich taki zrobiony przez nich efekt, bo zespół zwykł grać na instrumentach czy efektach zrobionych przez samych siebie. To jest niesamowite, zupełnie niespotykane, absolutnie. I on jest na półce w pokoju 18. Jest jego stałe miejsce i tam sobie na pamiątkę leży. Być może kiedyś nawet zostanie użyty. Pedal distorsionador, Nose Full of Glass. Czy litera O w norweskim alfabecie, taka charakterystyczna, przekreślona, znaleziona? Znaleziona, w związku z tym gramy organka. Młodzieży wyraźnie brakuje powstania, młodzież się nudzi, na nogach się słania. Młodzieży wyraźnie brakuje powietrza, późno się budzi i jest coraz bledsza. Młodzieży wyraźnie brakuje idola, młodzież się czeka, papieros i gola. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Młodzieży wyraźnie brakuje pieniędzy, młodzież zarabia, nie lubi żyć w nędzy. Młodzieży wyraźnie brakuje zacięcia, a młodzież zaczyna się w chwilach napięcia. Młodzieży wyraźnie brakuje rozrywki, młodzież się nudzi i wiary grzywki. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Młodzież chodzi, szuka sensacji. Tak, te krótkie komunikaty, krótkie strzały na tej płycie wciąż wypadają bardzo świeżo i przekonująco. Młodzież szuka sensacji. No to jeszcze raz organek, Dziewczyna Śmierć. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to pistolet. Ona strzela oczami, a w serce trafiają naboje. Ta dziewczyna to śmierć. Hej, hej, moja panno, czy ty nie przesadzasz? Hej, hej, moja panno, ty za dużo wymagasz. Ta dziewczyna to śmierć, ta dziewczyna to zemsta. Luzerem pogardza tylko zwycięzca. Ta dziewczyna to zemsta. Hej, hej, pani zemsto, trup w ciele się gęsto. Hej, hej, pani zemsto, trup w ciele się gęsto. We'll be right back. Dallas. Cztery pory roku w oczekiwaniu na wiosnę od użytkowniczki podpisanej imieniem Mila. Poznań Wilda. Kołobrzeg, właściwie Harzyno w sercu, a ciałem w Warszawie, ale słucham. Ipswich, nie potrafi nie słuchać. Brama Arktyki, Paryż Północy, Tromso, spod Zorzy Polarnej, zza koła podbiegunowego. Michał stamtąd właśnie. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Pani Ola ze Szwecji. Za tydzień umrę z żalu. No nie dziwię się, że trochę tak może być. Pisz. Kraków z Wanny, całkiem dobre miejsce do słuchania, jak się ma w końcu święty spokój. W Bernie też się słucha Kraków i Bielsko-Biała. Organek kiedyś tutaj na antenie pięknie opowiedział o tej swojej trasie koncertowej dla Ściany Wschodniej i właściwie później to sobie jakoś przypominałem czy analizowałem. Nie spotkałem się jeszcze chyba z artystą, który z rozmysłem poświęciłby spory czas, jeśli chodzi o promocję swojej nowej płyty, na rzecz tak nierentowną z jednej strony, a z drugiej strony tak piękną, bo zagrał w małych miejscowościach na wschodzie Polski dla osób, które kompletnie z jego muzyką przez długie, długie lata nie miały nic wspólnego i on dla tych osób grał. Czasami występował tylko sam z gitarą akustyczną i te koncerty dla nich, tak jak Tomek później mówił na naszej antenie, były ważne, bo obserwował to później po reakcjach osób, które na tych koncertach były. Mimo, że to nie były jakieś wielkie grupy, nie była to wielka publiczność, ale przekaz i emocje w związku z tym, że przyjechał do nich muzyk, wystąpił na scenie, wyszedł z gitarą przed mikrofon i zaśpiewał kilka ważnych piosenek, chociaż też nie z ich bajki muzycznej. To było istotne. Kto wie, czy również nie za to będziemy mu wręczać, na pewno będziemy mu za to wręczać ofensywną szczotę za tydzień. No i utwór, który jest symbolem, namawiam go na kolejny cover, czyli na piosenkę Creep zespołu Radiohead, bo dwa razy na naszej antenie tę wersję swoją przepiękną wykonywał. Namawiam go na to, żeby zarejestrował to w wersji studyjnej, ale ten cover, który wszyscy znamy i który tak pięknie zrobił zamieszanie na liście przebojów programu trzeciego, to właśnie ta piosenka. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Pierwszą jest Pierwszą jest, potem drugą, ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. I myślę sobie, że jak będzie niedaleko do wydania jego drugiej płyty, to będziemy pilnie nasłuchiwali tego wszystkiego, co się tam stanie, bo... Może nie tyle ciśnienie, ale pewnego rodzaju oczekiwanie, i to pozytywne oczekiwanie, już jest. Już to zrobił. Rozgrzał nas, no i teraz wypada tylko to potwierdzić, co wszyscy mówią po wydaniu płyty Głupi Organek, ta nasza młodość. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dlaczego pani tak długo tutaj nie było na antenie w tej audycji? No właśnie. No właśnie, do kogo to jest pytanie, no proszę pana? Znaczy ja zapraszałem, ale pani tam różne takie obowiązki ma swoje i tak dalej. Number nine. Spodziewałeś się, że tyle tego będzie? Nie, myślałem, że pociągniemy 8 tak, lat temu? Tak, że 2 lata, 3 i do mycia, jak ja to często mówię. A tu już powoli trzeba myśleć o tej okrągłej. Jak to było? Pamiętasz tę piosenkę? To były piękne dni, po prostu piękne dni. Nie zna już dziś kalendarz takich dat. No, kalendarz jeszcze pamięta. 5 dzień stycznia 2007 roku, czyli pierwszą ofensywę Deluxe. Strój przygotowany na następny piątek? A kolejne pytanie mogę... Bo za to jest jeszcze taka mentalna szczota za każdym razem, za twój strój. Tak, no, jeśli rzeczywiście pytasz żywo zainteresowany, to... Naprawdę? Chodzimy teraz po niebezpiecznym gruncie, ponieważ sytuacja jest dynamiczna oczywiście, mocno rozwojowa, ale też niełatwa, ponieważ na razie jest tylko dół. Chciałaś mi powiedzieć, Stelmach, nie grzeb w bombie. Także powiem, że odczuwam pewien niepokój. To może ja nie będę już zadawał pytań, bo właściwie to ta odpowiedź no jakby wskazuje na to, co się jeszcze przez ten tydzień zdarzyć może. Znaczy musi. Musi. To jest co prawda radio, ale jednak musi się zdarzyć. Tak. Będzie jeden wielki nieobecny, to znaczy inaczej. Nie będzie wielkiego nieobecnego, o czym chcę powiedzieć, bo on powinien się tu zameldować 30. Może kiedyś go jeszcze złapiemy z jakiejś okazji. Ustaliliśmy niedawno w rozmowie prywatnej, że to był 2 maja, to był wieczór, to była ofensywa, którą ty prowadziłaś, a ja jechałem na północ do Trójmiasta. Nie mogę sobie przypomnieć, co się tam wtedy działo, ale jechałem. I audycja zawierała wywiad z Gregiem Dulli, było mnóstwo muzyki zespołu Afghan Whigs i gdzieś tam jeszcze przed tym nastąpiło to. Tak, to się pięknie ułożyło już w takim moim prywatnym rankingu, bo kiedy miałam przyjemność zastąpić cię w tej audycji na początku maja, miałam też ogromną przyjemność, wybacz, że coś tutaj stawiam wyżej. Ale bardzo proszę. Zaprezentować wywiad z Gregiem Dullim, czyli liderem zespołu Afghan Whigs. Ta ich płyta wydana po 16-letniej przerwie ukazała się kilka tygodni wcześniej i tak od razu właściwie wdarła się na szczyt moich ukochanych płyt roku 2014, ale oczywiście miałam gdzieś świadomość, że to nie może być tylko moja przyjemność, ta dwugodzinna audycja, prezentowanie tego długiego wywiadu z niewątpliwie fascynującym człowiekiem, jakim jest Duli, prezentacja muzyki Afghan Weeks, i chciałam tam coś jeszcze przemycić, coś innego, zupełnie niezwiązanego z tym niewątpliwie głównym tematem, ale nie mogłam wtedy chyba przypuszczać, że ta piosenka, jedna z tych, które przemycam, dość nielicznych przyznaję, jest trochę odbiciem tej płyty, o której wtedy już tak ciepło myślałam, czyli jeśli ten album Afghan Weeks był moją płytą roku, już wtedy wiedziałam to w kwietniu czy w maju, kiedy była ta audycja, to jednocześnie w maju zrobiłam wstęp do innej zupełnie przygody, czyli do płyty, która tutaj na polskim rynku, w jednej i tej samej audycji to się zdarzyło, to był ten wstęp do płyty, która na polskim rynku zrobiła na mnie w ubiegłym roku największe wrażenie. I te piosenki, te niezwiązane z głównym tematem audycji, nie były tak do końca, jak to się mówi, od czapy. Nie były. Chciałam, żeby były tak wyjątkowe, jak to wszystko wyjątkowe, co dzieje się, ilekroć gram muzykę Afghan Weeks. A ta piosenka z Kubasa, która zwiastowała jego płytę Brzask, utwór Nie mam dla ciebie miłości. Czasem tak się dzieje i mówię to jako osoba zajmująca się zawodową muzyką, ale też jako fan muzyki. Czasem słyszę się jakąś piosenkę i się po prostu wie. Wie, że ona coś zrobi ludziom, że ona dotrze do ludzi i że to nie ma znaczenia, czy ona się pokryje platyną, czy nie wiem, będzie śpiewana na wielotysięcznych stadionach, czy garstka ludzi będzie o niej pamiętać za 30 lat. Ona po prostu coś będzie znaczyć. I ja miałam takie przeczucie co do tego utworu. Zresztą wtedy na trójkowej antenie on zagrał po raz pierwszy właśnie w audycji Ofensywa. Powiedz o tym, bo ja nigdy o to nie pytałem. Czy ktoś ci go po prostu podrzucił? Ktoś z managementu z Kubasa wtedy przed tą audycją powiedział: o, jest, proszę bardzo. Management z Kubasa mnie ignoruje, sama znalazłam. Jeśli już jesteśmy przy wyznaniach, okay. Ale już zupełnie poważnie, to tak właśnie było, że ja usłyszałam tę piosenkę i ja spodziewałam się tego, że jej emisja, jest takie ryzyko, zaburzy wszystko, co zdarzy się później. Nikt nie będzie pamiętał wywiadu z Gregiem Dulim, tylko wszyscy będą pytać, co to było. I dokładnie tak było. Oczywiście było mnóstwo przesympatycznych maili od fanów zespołu Afghan Weeks, ale to, co się działo po emisji utworu Nie mam dla ciebie miłości, no było czarno, tak jak potrafi być w twojej skrzynce odbiorczej od tych nieprzeczytanych maili, które właśnie schodzą. No i wtedy już miałam potwierdzenie tego, co przypuszczałam, co przeczuwałam, bo oczywiście jak już dziś wiemy, ta piosenka, nie wiem, czy w dzisiejszych czasach na polskim rynku można użyć słowa przebój, bo co to tak właściwie dzisiaj znaczy, bo nie było jej w kolorowych show telewizyjnych, więc nie wiem, czy ona była przebojem, czy nie, ale jest ważna, była ważna w zeszłym roku. Ja pamiętam całą tą audycję, więc się trochę mylisz, bo pamiętam, o czym Duli opowiadał, między innymi opowiadał o ogrodach, pięknie. Między innymi był też taki wątek w tym wywiadzie, że gdzieś tam przyszła pani sprzątająca, prawda? A on tu w tym czasie wywiad, Polska, Anna Gacek, Trójka i tak dalej. Wywiad był też wspaniały, bo Greg Duli ma dwa domy, jeden w Los Angeles i to w tym domu udzielał nam wywiadu i wyszedł do ogrodu, bo trwały już próby przed trasą Afghan Weeks w jego domu, więc nie chciał, żeby hałasujący muzycy przeszkadzali w naszej rozmowie. No i te śpiewające ptaki też dało się słyszeć gdzieś między jego słowami, więc prawie się czułam jak w tym zaczarowanym ogrodzie, no bo on pięknie o tym swoim miejscu opowiadał. Myślę, że ta piosenka jeszcze coś zrobiła, dlatego że dziś, zwłaszcza kiedy się, ja teraz mam taki czas w życiu, że rozmawiam o polskiej muzyce z lat minionych, z lat 80., 90., dziś właściwie bardzo rzadko zdarza się utwór czy płyta, nad którą tak mocno się przystaje. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, bo słuchamy muzyki jednym duszkiem i za szybko. Natomiast po tym, co zaczęło się dziać, kiedy Nie mam dla ciebie miłości, no po prostu zaczęło być grane, popularne, powiedzmy, użyjmy tego słowa, ja miałem takie wrażenie mam takie wrażenie od wielu, wielu miesięcy, po mailach od słuchaczy, że na przykład, to przykre dosyć jest, co powiem, ale na przykład ten utwór w jakiś sposób pootwierał puszki ze złymi wspomnieniami u osób i udowodnił, a właściwie pokazał, jak mnóstwo ludzi jest samotnych, jak mnóstwo ludzi jest dziwnie poranionych, pokaleczonych, poobijanych, pokłutych. Więc z jednej strony piosenka, no cieszymy się chociażby od strony radiowej, tak, że mamy tak perełkę, takie o coś, co możemy sobie nosić, pielęgnować jak takie dziecko, a z drugiej strony to rzeczywiście jest utwór, który w niełatwych czasach fonograficznych potrafi powiedzieć moment, stop, a teraz się zatrzymaj i popatrz, co się dzieje. Ja wtedy się zatrzymałem samochodem na chwilę podczas tej długiej, długiej trasy. Było dosyć ciepło, pamiętam, ja wyszedłem, był jakiś taki parking, to była późna godzina, jakiś taki parking po drodze, wyszedłem sobie i to grało, i później grał Duli, i później był ten wywiad i coś mi wtedy to zrobiło, tak jak mówisz. Tobie też? Ja myślę, że każdy, kto wsłuchał się w tę piosenkę tak, że może powiedzieć, że wie, rozumie, o czym jest, to myślę, że albo odwołuje się do wspomnień i cieszy się, że są przeszłością, współczuje tym, którzy przeżywają tę piosenkę tu i teraz, a cała reszta myślę, że gdzieś po cichu się cieszy, że nie wie, o czym ten utwór tak naprawdę jest. Ale myślę, że on każdemu coś jednak gdzieś robi. Których jest więcej? Nie wiem. Dlaczego kobiety piszą takie teksty? Ty będziesz to najlepiej wiedzieć. Bo to kobieta napisała. Tak, to też jest ten tekst. Tak. Skubas go śpiewa jak swój. Ale to nie jest. To nie są jego słowa, nie on je napisał. Ja nie wiem. Jeśli już wchodzimy na tak osobisty grunt, to paradoksalnie w moim życiu znam mężczyzn, którzy mogą powiedzieć, że to jest o nich piosenka. Dobrze, że podkład gra teraz, prawda? Bo jakoś tak. Nie chce mi się za bardzo już niczego dodawać. Wystarczy. Piękna ofensywa nas czeka. Anno, dół już gotowy, góra w tym tygodniu. Ja się postaram delikatnie dostroić, ale jak zwykle mi się to nie uda, no bo gdzież tam? I będziemy zapowiadać. Zapraszam cię już teraz bardzo serdecznie. Myślę, że to będzie nasza kolejna wspaniała przygoda za tydzień. Ja też tak myślę i oczywiście zapraszam państwa do słuchania. I mam nadzieję, że niczego nie zdradzę, jeśli powiem, że to jest tak, że nie może zabraknąć tej piosenki w przyszłym tygodniu. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobraną. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie mam na ciebie miłości. Był przed tobą, nie ma we mnie miłości. Odchodząc, zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Nie zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, że serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam dla ciebie miłości z Kubas, z płyty Brzask. A finał dziś może być tylko jeden i mało słów. Zofia Kruszewska, Anna Gacek, Piotr Stelmach. Do usłyszenia za tydzień na, mamy nadzieję, pięknym koncercie. Pa, pa. I can hear.